przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła siódma. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy środę. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Polska domaga się przyspieszenia prac nad europejską zaporą antydronową i zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Niemcy mogliby finansować zbrojenia polskiej armii. To propozycja prezydenta dotycząca reparacji wojennych. Dziś pożegnamy Kasię Stoparczyk, dziennikarka Trójki. Spocznie na wojskowych powązkach. Polska pyta Komisję Europejską o szczegóły muru antydronowego na wschodniej flance. Jest też w grupie krajów domagających się surowych sankcji na Rosję. Ministrowie do spraw europejskich, unijnych krajów rozmawiali wczoraj na temat wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski. O konieczności budowy muru antydronowego mówiła w ubiegłym tygodniu przewodnicząca Komisji Europejskiej. Na unijnej naradzie Polska poprosiła Komisję o przekazanie możliwie szybko konkretnych informacji na ten temat. Podczas dyskusji o wtargnięciu dronów do Polski panowało przekonanie, że sankcje na Rosję należy zaostrzać. Zwłaszcza jeśli chodzi o eksport rosyjskiej ropy i gazu, sankcje finansowe czy sankcje na rosyjską flotę cieni. Mówiła duńska minister do spraw europejskich Marie Bierre. Presję na Europę wywiera prezydent USA. Domaga się m.in. całkowitego embarga na import ropy. Z całej Unii tylko Węgry i Słowacja ją jeszcze kupują. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gościem Renaty Grochal w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce o 8.13 będzie wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Prezydent poinformował, że podczas spotkania z władzami Niemiec poruszył temat reparacji. Sugerowałem, że moglibyśmy zmierzać w kierunku finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego, powiedział Karol Nawrocki. Z jednej strony Niemcy mogłyby zacząć spłacać reparacje, budując siłę polskiego wojska, potencjału zbrojnego, a jednocześnie wzmacniając to, na czym nam wszystkim zależy, czyli wschodnią flankę NATO. Prezydent gościł też wczoraj w Paryżu. Z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem rozmawiał m.in. o umowie handlowej Unii z krajami Mercosur. Zakończyły się manewry Zapad 2025. Brały w nich udział przede wszystkim wojska rosyjskie i białoruskie. Manewry wywołały spore zaniepokojenie wśród zachodnich sąsiadów Rosji. Mimo deklaracji Kremla, tegoroczne manewry były mniejsze niż poprzednie w 2021 roku. Skala użytych zasobów była okrojona, bo Kreml większość swoich żołnierzy i sprzętu zaangażował w wojny na Ukrainie. Rosjanie próbowali zademonstrować swoją potęgę militarną, m.in. używając hipersonicznej rakiety Oresznik, a na Morzu Barentsa bombowców strategicznych zdolnych do przenoszenia broni jądrowej. Oficjalny cel manewrów to obrona, jednak zachodni sąsiedzi Rosji, w tym Polska, odbierają ćwiczenia jako element agresywnej polityki Kremla. Paweł Buszko, Polskie Radio. A Władimir Putin powiedział, że w manewrach, które trwały od piątku, brało udział około 100 tysięcy żołnierzy. Jutro stołeczni radni będą głosowali nad dwoma projektami uchwał w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu w nocy. Wczoraj negatywnie oceniła je Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Rady Warszawy. Przeciwni są głównie radni Koalicji Obywatelskiej, mówi wiceprzewodniczący komisji Jarosław Szostakowski. Temat jest trudny, dzieli mieszkańców Warszawy, w związku z tym trzeba rozważyć różne argumenty. Nie jest tak, że jedna opinia w tej sprawie w moim przekonaniu przeważa. Radna Lewicy Miasto jest Nasze, Agata Diduszko-Ozyglewska, podkreśla jednak, że w konsultacjach ponad 80% mieszkańców poparło ograniczenia. To jest projekt nasz, ale to jest też projekt pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. To jest projekt, który bardzo gremialnie, na wszystkie możliwe sposoby zdesperowani mieszkańcy popierają. Ograniczenia sprzedaży miałoby obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych, nie dotyczyłoby restauracji, barów i pubów. Zawsze miała w sobie dziecięcą ciekawość świata, wrażliwość i dociekliwość. Tak Katarzynę Stoparczyk wspomina prezes Polskiego Radia. Nasza redakcyjna koleżanka zginęła 5 września w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Miała 55 lat. Dziś w Warszawie ostatnie pożegnanie autorki trójkowych audycji Zagadkowa Niedziela czy Dzieci Wiedzą Lepiej. To To, co mnie uderzyło od samego początku, to to, że Kaśka wiedziała, co chce robić. Kaśka była dziennikarką taką spełnioną i kompletną. Była pełna pomysłów, energii, cierpliwości, bo przecież do tego, żeby rozmawiać z dziećmi, jest potrzebna żelazna cierpliwość i taka ciekawość świata i wrażliwość. Ona była wszędzie i wszędzie jej było pełno. Bardzo będzie nam jej brakowało, ale na szczęście pracowała w radiu. Pozostało po niej mnóstwo audycji, więc zawsze będzie można do tych audycji wrócić. Uroczystości pogrzebowe Katarzyny Stoparczyk rozpoczną się o 13:00 w kościele świętego Jacka na Nowym Mieście. Dziennikarka spocznie na wojskowych Powązkach. A gościnią porannej audycji zapraszamy do Trójki. O 7:10 będzie Beata Hernik-Janiszewska, prezeska Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Darek Urbanowicz w studiu. Darku, Paweł Majcher powiedział, Kasia Stoparczyk była dziennikarką spełnioną. Chyba wszyscy chcielibyśmy kiedyś o sobie to usłyszeć, prawda? To prawda, to prawda. To teraz o sporcie. Darek pracujący na swoje spełnienie. No właśnie, spełniam w ten sposób swoje marzenia, to tak jest. Ruszyła Liga Mistrzów UEFA w formacie wprowadzonym przed rokiem, czyli to faza ligowa, w której walka toczy się o awans bezpośredni do czołowej ósemki albo przez repesarze, czyli drużyn z miejsc 9-24. Szlagierem wieczoru było starcie Juventusu z Borussią, w którym działo się dużo. Oj, bardzo dużo. W pierwszej połowie nic nie zapowiadało gradu bramek. Juventus miał lekką przewagę, ale obie drużyny grały zgodnie z niemieckim porzekadłem langsam, langsam, aber sicher, czyli wolno, wolno, ale bezpiecznie. Nudy skończyły się w 52 minucie. Adeyemi zdobył gola dla Borussii i rozsypał się w worek z bramkami. Zanosiło się na klęskę Juventusu. Do 94 minuty Turyńczycy po katastrofalnych błędach obrony i bramkarza Di Gregorio przegrywali 2-4 i zdołali wyrównać. Dzięki znakomitym napastnikom Yıldız'owi i Vlahovic'owi. Włoscy eksperci Del Piero i Fabio Capello chwalili zespół za nieustępliwość i walkę do końca, natomiast ganili za niefrasobliwość i gapiostwo w obronie. Capello ocenił, że nie można mówić o przypadku i pechu, bo w sobotę Juventus stracił 3 bramki w meczu z Interem, czyli 7 w 2 meczach. Trener Tudor przytomnie odpowiedział, ale zdobyliśmy 8. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Czyli Juve BVB 4-4. W pozostałych spotkaniach Real Madryt wygrał z Olimpikiem Marsylia 2-1. Benfica Lizbona przegrała z Karabachem Agdam 2-3. I tu cały mecz w barwach zespołu z Azerbejdżanu rozegrał Mateusz Kochalski. PSV Eindhoven zmieciony z planszy przez debiutujący w Lidze Mistrzów Royal Union Saint-Gilloise 1-3. Athletic Bilbao Arsenal 0-2. I Tottenham Hotspur skromnie wygrał z Villarrealem 1-0. Zbigniew Baranowski, piąty w zapaśniczych mistrzostwach świata w Zagrzebiu, walczący w kategorii 97 kg. W stylu wolnym Polak przegrał o brąz z Japończykiem Arashem Yoshidą 0-6. W Tokio dziś bez nocnej rywalizacji lekkoatletów w mistrzostwach świata. Po południu zobaczymy w akcji naszych oszczepników. W eliminacjach wystartują Cyprian Mrzygłód, Dawid Wegner i Marcin Krukowski. Dziś pogoda typu czerwone gitary, deszczowa środa, niebo płacze. Możliwe dziś burze na krańcach wschodnich, możliwe, że wysoko w Tatrach spadnie śnieg. A skoro deszcz i śnieg mamy w prognozie, to nie spodziewajmy się specjalnie wysokich temperatur. Na ogół od 15 do 18 stopni dziś będzie, maksymalnie. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Już prawie 7:09. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy dziś w składzie Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Za kilka minut dołączy do nas Beata Hernik-Janiszewska, prezeska Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, by powiedzieć o tym, jak Wrocławskie Hospicjum upamiętni Kasię Stoparczyk. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, hey, I'll leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Bill Withers w Trójce. Ain't no sunshine. I to by pasowało do tego, co za oknem przy Myśliwieckiej dziś. Dziś o 13:00 ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk, naszej koleżanki, ale także przyjaciółki dzieci, jak mówią o niej w zasadzie wszyscy. W studiu Beata Hernik-Janiszewska, prezeska Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci zajmuje się tematami trudnymi. Tak z perspektywy szarego człowieka, zwykłego zjadacza chleba. A właśnie Kasia nie bała się tych trudnych, często bolesnych tematów. I to nie tylko w rozmowie, ale także w działaniu. I to chyba było w niej najpiękniejsze. Tak, absolutnie to potwierdzam. Pani Kasia Stoparczyk, tak to się złożyło dawno, dawno temu. Usiłowałam sobie przypomnieć, który to był rok, ale nie chciałabym pomylić. Wydaje mi się, że 2002, 2003, kiedy... Była jeszcze dziennikarką Wrocławskiego Radia. Została zaproszona do tego, aby uczcić z nami Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Tak to się we Wrocławiu wydarza, że jesteśmy na rynku wrocławskim i puszczamy bańkę do nieba, bańkę mydlaną, która jest symbolem dzieciństwa, życia, tej kruchości właściwie życia. I pani Kasia się zgodziła. Ja byłam przekonana, że będzie to jednorazowy strzał, no bo potrzebowaliśmy kogoś profesjonalnego do prowadzenia tego wydarzenia. A potem postanowiła odwiedzić, dosłownie po tym wydarzeniu, naszego pacjenta. I wpadła jak śliwka w kompot, ponieważ stwierdziła, że odwiedzać będzie nasze dzieci i składać im wizyty. Jej serce zadrżało, a nasze również. I złożyliśmy propozycję pani Kasi, aby została naszą ambasadorką. No i tak się wydarzyła nasza historia, spleciona z jej dobra i naszych potrzeb. I to przez ponad 20 lat. Ta historia będzie trwać, bo przy Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci powstanie pracownia psychologiczno-terapeutyczna imienia Kasi Stoparczyk. Tak. To jest pomysł, który powstał dosłownie w 3 sekundy, a nawet i krócej, kiedy dowiedzieliśmy się, że rodzina pani Kasi postanowiła podczas pożegnania zrobić zbiórkę pieniężną na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. A ponieważ też wiedzieliśmy, że zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży dla Kasi jest bardzo ważne, nie tylko dzieci chorych. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że mamy też takie możliwości, aby razem z terapeutami, psychologami, z którymi przecież współpracujemy, a nawet już rozmawialiśmy z jedną panią psychiatrą, która pomoże nam zorganizować pomocowe działania na rzecz tych dzieci, które po prostu są w kryzysie, które są potrzebujące, o których wspominała i tak chciała dbać i dbała właśnie Kasia Stoparczyk. Myślę, że w tym momencie Kasia sama powiedziałaby nam, by przypominać 116-111, numer telefonu zaufania, telefonu dla dzieci właśnie. Rodzina, jak pani Beata Hernik-Janiszewska, prezeska Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci wspomniała, rodzina poprosiła, by przy okazji pożegnania dziś Kasi nie przynosić kwiatów, tylko wesprzeć tę inicjatywę, czyli właśnie powstanie tej pracowni psychologiczno-terapeutycznej imienia Kasi Stoparczyk. To też symbolicznie pokazuje, że w działaniach Kasi nie chodziło o gesty i słowa i o to, by to brzmiało pięknie, ale o sprawczość. Tak, dokładnie. I to sprawstwo miało miejsce wielokrotnie. Trochę się uśmiecham, bo w tej naszej pamięci pozostanie jako osoba uśmiechnięta i ale właśnie działająca. To jest ta reakcja lustrzana, a pamiętamy ją uśmiechniętą, więc dokładnie. Od razu się uśmiechamy. Nie może być inaczej, absolutnie. I to działa faktycznie i w naszej duszy ten uśmiech zawsze pozostanie. Była sprawcza, ponieważ z nami współpracowała przez cały czas, pamiętając chociażby o naszych dzieciakach i potrzebach przy koncercie, który organizowany był właśnie tutaj w Warszawie, Piegowate Szczęście, podczas którego powstawały różne dzieła artystyczne, które to dzieła trafiały w nasze ręce i my na naszym koncercie razem z kabaretem Neonówka, a również właśnie z naszą ambasadorką Kasią Stoparczyk, licytowaliśmy te dzieła, zresztą pana Brewki. Było dużo śmiechu, dużo zabawy i też dużo pieniędzy, a pieniądze były przełożone na rehabilitację i bezpośrednią pomoc dzieci hospicyjnych. To przypomnijmy, jak można pomóc, także pamiętając o Kasi Stoparczyk, w stworzeniu tej pracowni psychologiczno-terapeutycznej. Na stronie i Trójki, i naszej stronie, i myślę na różnych portalach społecznościowych informujących o pożegnaniu ambasadorki naszej, pani Kasi Stoparczyk, jest informacja o zrzutce. Zrzutka.pl, wystarczy wpisać Kasia, i tam pojawi się możliwość dokonania donacji i wpłaty. Beata Hernik-Janiszewska, prezeska Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, odwiedziła dziś Trójkę o poranku. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie, kłaniam się nisko. Chcesz ze sobą spalić most? Chodź na chwilę, obiecuję stłumię każdą strosk. Wezmę się w garść, chyba w końcu przyszła moja kolej. Możesz spokojnie spać, ja zostanę na moment. Nie chcę budzić cię, przemyślimy to nad ranem. Dajesz mi spokój święty, nie będę go burzył swoim stanem. Usłyszysz twój spokojny głos. Nie musisz się już bać. Każdy nasz problem schowam pod ciepłym kocem. Nawet jak zostanę sam, to wiem, że już nie będzie gorzej. Cieknie nam czas, na razie niech popłynie wolniej. pora wstać. Nie chcę budzić cię, przemyślimy to nad ranem. Dajesz mi spokój święty, nie będę go burzył swoim stanem. Piotr Odoszewski, Nad ranem, nasza piosenka dnia. Wow! O tej porze w porannej audycji zaglądamy do prasy i skoro dziś wspominamy Kasię Stoparczyk, to powiedzmy o tych, którzy są bezbronni i bardzo potrzebują pomocy, czyli o Strefie Gazy. Mówiąc krótko, trwa nowa ofensywa Izraela na miasto Gaza. Obrazki, które możemy znaleźć w internecie, zdjęcia zniszczonych budynków, zdjęcia z nalotów, są przerażające. No a działania izraelskiej armii są krytykowane przez kolejnych międzynarodowych przywódców i też przez ONZ. Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ orzekła, że Izrael dokonuje ludobójstwa w Strefie Gazy. To bardzo mocne stanowisko, ale chyba bardzo potrzebne w tym czasie. Business Insider pisze za to o firmach, międzynarodowych korporacjach, które czerpią zyski z tego ludobójstwa. Ta specjalna, wspomniana już przeze mnie wcześniej komisja ONZ wzywa do nałożenia sankcji i embarga na broń na Izrael oraz do pociągnięcia globalnych korporacji do odpowiedzialności za no właśnie czerpanie zysków z ludobójstwa w Strefie Gazy. Ten specjalny raport, który był podstawą do tego apelu, wskazał ponad 60 globalnych firm, które mają korzystać na konflikcie i uwaga, wśród nich takie marki jak Palantir, Microsoft, Lockheed Martin, ale także Volvo czy Barclays. A tymczasem premier Hiszpanii Pedro Sanchez zaapelował w poniedziałek o wykluczenie Izraela z międzynarodowych zawodów sportowych na czas działań wojennych w Strefie Gazy. O tym pisze serwis Politico. Dlaczego Rosja została wykluczona z imprez sportowych po inwazji na Ukrainę, a Izrael może w nich uczestniczyć po inwazji w Gazie? Pytał retorycznie podczas spotkania posłów hiszpańskiej socjalistycznej partii robotniczej w parlamencie premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Według szefa hiszpańskiego rządu, dopóki trwa barbarzyństwo, Izrael nie może wykorzystywać wydarzeń międzynarodowych do wybielania swojego wizerunku. I trudno się z premierem Hiszpanii nie zgodzić. Did you ever want it? Did you want it back? Oh, my, it tears me apart.

Prokuratura stanowa w Utah postawiła 7 zarzutów Tylerowi Robinsonowi, oskarżonemu o zabójstwo prawicowego aktywisty Charlie'ego Kirka. W przypadku skazania mężczyzny śledczy będą domagać się kary śmierci. Opublikowano też SMS-y sprawcy, który miał powiedzieć, że zabił Kirka, bo miał dość jego nienawiści. Kościół katolicki w ciągu 9 lat stracił zaufanie prawie 1/4 społeczeństwa, wynika z badania przeprowadzonego przez Ibris dla PAP. Obecnie jedynie 35% Polaków deklaruje zaufanie do Kościoła. To spadek o niemal 23 punkty procentowe w stosunku do badania sprzed 9 lat. Jednocześnie poziom nieufności wzrósł w tym samym okresie prawie dwukrotnie, z 24 do 47%. A więcej informacji w serwisie o 8. Po raz 29 Związek Banków Polskich przyznał nagrodę dziennikarską imienia Mariana Krzaka. Ta nagroda należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych, którymi nagradzani są dziennikarze zajmujący się tematyką ekonomiczną. Dlaczego o tym mówię? Bo nasza Sylwia Zadrożna została wczoraj nagrodzona właśnie podczas gali. Dzień dobry, Sylwia. Dzień dobry. Wiedziałem, że cię trochę zawstydzę. Tak, troszeczkę. Dziękuję bardzo za... O, gratulacje. Przemowa była długa w takim razie. Oj, chyba raczej rower troszeczkę pokrzyżował te plany czas głosowe. Czas na ekonomię. Słuchamy Sylwii Zadrożnej, nagradzanej dziennikarki ekonomicznej. Dziękuję. Dzień dobry, zapraszam. W sierpniu codzienne zakupy nieznacznie, ale potaniały. W 9 na 13 sieci handlowych objętych analizą ceny były niższe niż przed miesiącem, mówi Kamil Kruk z ASMF SA. Sierpniowy spadek średniej wartości koszyka zakupowego o niespełna 2 zł wpisuje się w obserwowaną w ostatnich miesiącach stabilizację cen. Dane GUS pokazują, że inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 2,9%, co oznacza, że dynamika wzrostu cen wyhamowała i pozostaje stosunkowo niska w porównaniu z latami 2022-2023. W ujęciu miesięcznym najbardziej potaniały pomidory, a podrożał żel pod prysznic i kawa. Krajowa Administracja Skarbowa upraszcza umawianie wizyt w Urzędzie Skarbowym. Od września można to zrobić, korzystając z e-Urzędu Skarbowego, mówi Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka KAS. Dzięki nowej funkcjonalności użytkownik e-Urzędu może wybrać konkretny urząd skarbowy, określić cel wizyty, wskazać dogodny termin spotkania, następnie otrzymać potwierdzenie rezerwacji drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości SMS. Osoba zalogowana do serwisu e-Urząd Skarbowy nie musi ręcznie wprowadzać swoich danych osobowych. System automatycznie pobiera niezbędne informacje. Jeszcze w tym miesiącu umawianie wizyt będzie możliwe przez smartfona dzięki aplikacji e-Urząd Skarbowy. Około 2000 pracodawców zgłosiło się do pilotażu skróconego czasu pracy. Jak mówi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, pilotażem są zainteresowane bardzo różne firmy. Pojawiły się mniejsze firmy, pojawiły się duże organizacje, pojawiły się instytucje publiczne, pojawiły się oczywiście instytucje prywatne. Ta różnorodność pozwoli nam na przetestowanie skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia w różnych kontekstach, w różnych uwarunkowaniach, w różnych modelach organizacji pracy. Do 15 października zostaną wyłonione podmioty, które wezmą udział w pilotażu. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 58 groszy, a euro 4,25. No, podrożał żel pod prysznic, to nie są dobre wieści. Deszczowa środa nam się szykuje, możliwe także burze na krańcach wschodnich i możliwe, że wysoko w Tatrach spadnie dziś śnieg, a na termometrach na ogół od 15 do 18 stopni. Takiemu to dobrze. Halo, halo, czy jest z nami Krzysztof Łoniewski? Dzień dobry, jestem. Dzień dobry. Krzysztof wybrał się do Turynu na mecz Juventusu z Borussią i obejrzał wczoraj fenomenalne widowisko w Lidze Mistrzów. 4-4, ale Krzysiu, to ty opowiadaj, jak to wyglądało z perspektywy trybun. Ale o czym ty mówisz? Z jakich trybun? Czy że jestem w domu, w swoim warszawskim? Tak, na pewno. No chciałbym to obejrzeć z perspektywy trybun. Naprawdę znakomity mecz i oglądało się to jednym tchem. Mówi się o tym, że Liga Mistrzów gwarantuje wielkie emocje. Taki trochę wyświechtany slogan. Natomiast rzeczywiście ten mecz w Turynie był kapitalny i no, emocje zmieniały się jak w kalejdoskopie. Wystarczy powiedzieć, że Borussia Dortmund prowadziła w tym spotkaniu w 93 minucie jeszcze 4-2, a skończyło się na 4-4. Przepiękne gole. Jeżeli ktoś z Państwa nie widział tego spotkania, to polecam gol na przykład Kenana Aldiza. To taki cudownie uzdolniony młody Turek, który ma dopiero 20 lat i strzelił tak pięknego gola, że po prostu dech zapiera. No ale show skradł na pewno Dusan Blachowicz. On strzelił wczoraj dla Juventusu 2 gole, zaliczył też asystę przy tym ostatnim golu na 4-4 dla Juventusu. Oglądało się to kapitalnie. Wracając jeszcze do Kerena Ildiza, to ciekawa postać. Tak jak wspomniałem, to młody chłopak, on ma dopiero 20 lat i jest dowodem na to, że wielkie kluby też potrafią wypuścić wielki talent, który mają u siebie, bo Kenan Ildiz dorastał w Akademii Bayernu Monachium, natomiast no, nie poznano się na nim. I staje się wielką gwiazdą w Turynie. Turek nie mówi po turecku, co ciekawe, jako mówi po niemiecku. Jego mama jest Niemką, tata Turkiem, ale on porozumiewa się tylko i wyłącznie po niemiecku. Świetny mecz, kapitalne emocje i oglądało się to jednym tchem. Oby taka była zawsze Liga Mistrzów, bo po to przecież jest. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Lata lecą, a Luka Susan Wegi zawsze brzmi dobrze. Za 20 minut 8. Zapraszamy. do trójki. I zapraszamy Państwa teraz na wirtualną radiową wycieczkę do Nepalu razem z Józkiem Niewiarowskim, który przyjrzał się tamtejszej rewolucji. Ograniczenie prostej rozrywki, poważne zamieszki, wybory przez komunikator internetowy, a także podróżnik, który akurat był na wakacjach i jako pierwszy relacjonował obalenie rządu. Tak wyglądało to w Nepalu, gdzie po raz pierwszy rewolucję przeprowadziło pokolenie Z. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Parlament płonie. Ludzie tańczą. Budynek płonie na amen. Ludzie trzymają flagi Nepalu. To znamienne, że pierwszą rewolucję pokolenia Z, która zakończyła się obaleniem rządu w Nepalu, relacjonował akurat Harry, znany jako We Hate the Cold. Popularny brytyjski youtuber, który odwiedził Nepal jako vloger podróżniczy i przypadkowo nagrał rewolucję. Ludzie mówią, że rewolucję zapoczątkowało zablokowanie przez rząd mediów społecznościowych, ale nie. Rewolucja jest przeciwko skorumpowanemu rządowi. Wyjaśnia blogerowi jeden z uczestników, krztusząc się przy tym gazem łzawiącym. Oto pokolenie Z, krzyczą rewolucjoniści. No, nic dziwnego, że to jest rewolucja Zetek, bo oni stanowią większość społeczeństwa w Nepalu. Wyjaśniał w audycji międzynarodowej, dostępnej na stronie podcastów Polskiego Radia, Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tam średnia wieku to jest 25 lat. 60% społeczeństwa nie skończyło 30. Młodzi byli wściekli na nepalski rząd. W mediach społecznościowych dominowały memy i posty opowiadające o tak zwanych Nepo Kids, dzieciach dygnitarzy, które miały wszystko, gdy dla młodych nie było ani pracy, ani edukacji. Nepal to jest jednak jedno z najbiedniejszych państw na świecie. Brak perspektyw, bezrobocie wśród tych młodych ludzi to 20%, podczas gdy w ogóle społeczeństwa to jest tam 10%. Gdy nastroje w social mediach sięgnęły zenitu, rząd je zablokował. Ludzie wyszli na ulicę, ostatecznie zginęło ponad 50 osób, a niemal 1500 zostało rannych. Rewolucja zakończyła się obaleniem rządu. Nowa premier rządu tymczasowego została wybrana przez pokolenie Z, a więc w dużej mierze przez internet, a konkretniej przez serwer na popularnym wśród młodzieży komunikatorze Discord, na którym zgromadziło się ponad 145 tysięcy osób. Musimy działać zgodnie z myśleniem pokolenia Z. To, czego się domaga ta grupa, to koniec korupcji, dobre rządy i równość ekonomiczna. Powiedziała nowa premier. Była prezes Sądu Najwyższego Sushila Karki. Następne wybory parlamentarne w Nepalu odbędą się 5 marca przyszłego roku. I jeszcze jedna informacja symboliczna, a może nie tylko. Nowa premier Nepalu jest pierwszą kobietą na tym stanowisku w historii kraju. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej miwa, czy wieje wiatr? Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę, jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samo twój dotyk, co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły bot się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam.

To opowieść o tym momencie w życiu, kiedy wiesz, że musisz opuścić dom i znaleźć własne miejsce na ziemi, ale świat na zewnątrz napawa cię lękiem, więc kurczowo trzymasz się minionych lat. Tak mówił o tej piosence jej autor Mick Hucknall. Holding Back the Years ukazało się 40 lat temu na debiutanckiej płycie Simply Red Picture Book, ale piosenka ma znacznie dłuższą historię. Hucknall napisał ją w 1978 roku, jako 18-latek, gdy dopiero zaczynał przygodę z muzyką. Manchester, w którym dorastał, był wtedy bardzo inspirującym miejscem za sprawą przedstawicieli punk rocka i nowej fali. The Buzzcocks, The Fall czy Joy Division. Mick miał jednak soulową duszę, a piosenka była zaledwie drugą kompozycją, jaką popełnił w życiu. Po wszystkim czuł, że utwór po prostu z niego wypłynął, niczym długo tłumione emocje. Holding Back the Years opowiadało bowiem o jego dorastaniu w rozbitej rodzinie. Matka Hucknalla opuściła dom, gdy chłopiec miał 3 lata. Mick całe dzieciństwo spędził z ojcem. Wokalista wspomina, że gdy piosenka stała się wielkim przebojem, w tym numerem 1 Billboardu matka nawiązała z nim kontakt, ale on nie potrafił znaleźć dla niej miejsca w swoim życiu. Pomyślałem sobie, że tata był ze mną przez te lata każdego dnia. Gotował mi jedzenie i wycierał mi tyłek. A gdzie ty byłaś? Myślisz, że możesz teraz tak po prostu wrócić sobie do mojego życia? Zanim jednak utwór trafił na płytę Simply Red, Mick wykonywał go ze swoim poprzednim zespołem Frantic Elevators. W którym na gitarze grał jego pierwszy przyjaciel Neil Moss. Aby upamiętnić wspólnie spędzone lata, Mick wpisał go jako współautora piosenki, mimo że tak naprawdę napisał ją samodzielnie. W utworze pojawia się też solo trąbki nagrane przy użyciu tłumika, takiego samego jakiego używał Miles Davis na płycie Kind of Blue. Będąc wisienką na torcie tego arcynostalgicznego nagrania. Piosenka do wyjaśnienia. So long, when somebody hears, listen to the fear that's gone. Strangled by the wishes of fate, hoping for the arms of mate. Get to me the sooner or later.